استاد بهاری اینجا تشریف دارن، به اتفاق اومدیم اینجا جمعی هستیم، آقای پنجره طلایی، آقای ایرج خواجه امیری. حالی پیش اومد از آقای استاد بهاری، خواهش کردیم که یه قطعه با کمانچه به یادگار برای ما بنوازن. حالا نمیدونم که جناب آقای خواجه امیری حال خوندن پیدا میکنن که یه بچه‌رم ایشون ضمن ساز آقای بهاری ما رو مستفید کنن یا نه. در هر حال این شما و این پنجه هنرمند استاد بهاری و جناب حسین خواجه امیری معروف به ایرج، بسیل میل خود آقای ایرج بندن شما رو افتخار در اون جایشون دارن. قربان شما. خواهش. Oh. Kim var? بفرمایید.